rrugën time me lëklava, emrin tëmë kur sura ndoja, dritën tëmë dhe për herë të barbava, zemra fort filloj të të doja, sa dëgjoj për ty o Muhammed.